अंतिम जो सूत्र है तो उस प्रकार कहीं सूत्र रूप में इस तरह आत्मा के विषय में आता है कि आत्मा अणु है? नहीं आते। वैसे मतलब अर्थापत्ति से ही लगाना पड़ता है कि मन भी अणु है। अन्य शास्त्रों से हम कर सकते हैं। मैं अन्य शास्त्रों में समान शास्त्र जो है ये अन्य दर्शन है, वेद है, उसके आधार पर निर्णय करते हैं। न्याय दर्शन में उस तरह नहीं है, कहीं पे उस तरह का नहीं आता? नहीं है। ठीक है, अन्य कोई जी? ओम आचार्य जी, ये सूत्र संख्या 58 और 59 ये बिल्कुल नहीं समझ आया, इसका पूरा भाष्य बिल्कुल कुछ नहीं समझ आया। सूत्र को समझ लेते हैं, सूत्र को समझ लेते हैं, उसका भाव समझ लेते हैं। भाष्य ने तो सूत्र को ही तो समझाया है, तो 58वां देखिए। अलात चक्र दर्शनवत, तो अलात चक्र कहते हैं अग्नि जो जलाते हैं, एक तरह से आजकल ही बोलते हैं ना अलाव जलाते हैं ताप के लिए सर्दियों में, तो उसका जले हुए के चक्र के देखे जाने के समान। पृष्ठभूमि यह है कि वहां अग्नि पूरे चक्र में नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरे चक्र में दिखाई देती है। तदुपलब्धि ही, इसकी भी एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि होती है, जो पिछले 57वें सूत्र में कहा क्रियाओं की, ज्ञानों की एक साथ उपलब्धि होती है। और हेतु है आशु संचारात, आशु कहते हैं शीघ्र को, संचार कहते हैं गति को, शीघ्र गति होने के कारण। अलात चक्र में भी यही है और यहां भी ऐसा ही है। तो इसलिए जहां एक समय में अनेक दिखाई भी देते हैं वो मन की तीव्र गति के कारण से है, न कि एक साथ एक ही एक साथ अनेक ज्ञानों का या अनेक क्रियाओं का होना, इस कारण से नहीं है। ये हो गया 58वां सूत्र, ठीक है। और 59वें में तो मन को अणु सिद्ध किया, यथोक्त हेतुत्वाच अणु मनः, मन अणु होता है, ठीक है। तो अणु यानी एक देशी, परिच्छिन्न, छोटे स्थान पर रहने वाला, व्यापक नहीं है, पूरे शरीर में भी व्यापक नहीं है और पूरे ब्रह्मांड में सब जगह व्यापक हो वो तो है ही नहीं, पूरे शरीर में भी व्यापक नहीं हो, शरीर में भी परिच्छिन्न है, एक जगह पे सीमित है। ये कैसे पता लगा? यथोक्त हेतुओं से, जो पीछे सिद्ध किए थे सारे के सारे एकत्व, मन के एकत्व को सिद्ध करने के लिए जितने भी हेतु दिए गए वो मन के अणु सिद्ध करने में भी लागू होते हैं। ओके, ये तो आचार्य जी, जो मन है ये जो गति करता है, इसके गति करने के लिए कोई इसको वाहन संसाधन साधन नहीं चाहिए? खुद ही साधन है, ये खुद ही साधन है आत्मा का, और इसकी जो गति है वो उसकी अपनी है, स्वभावतः ऐसा बनाया है परमात्मा ने, वो ऐसे ही गति वाला है। राजेश जी, पीछे प्रकरण में बुद्धि की परीक्षा की गई है और बुद्धि के लक्षण के रूप में यहाँ जो सूत्रकार ने बताया कि बुद्धि ज्ञान आदि को जो है अनर्थांतर कहा है, और बुद्धि उपलब्धि ज्ञान बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमिति अनर्थांतर, ठीक है। और परीक्षा की गई वहाँ अंतःकरण की भी की गई है उसको बुद्धि मान करके, और कहीं ऐसा नियम भी नहीं दिख रहा कि बुद्धि को जो है ज्ञान के रूप में ही प्रयोग करें, मन के रूप में भी करें, तो इसको कैसे समझें? ठीक है, मन कहो या बुद्धि यानी अंतःकरण आप कोई भी लीजिए, वो साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वहां जब ये विषय प्रारंभ हुआ था तभी इन्होंने कहा था कि ये तो निश्चित है ही पहले से, फिर क्यों ये चर्चा चलाई गई। तो अलग अलग जो प्रवाद है, मान्यताएं, परंपराएं, विचारधाराएं हैं, उनकी परीक्षा के लिए कथन किया गया था। तो वो लोग ये मानते हैं कि जो कर उन्होंने करण रूप लेकर के बुद्धि को यानी ज्ञान को स्थाई सिद्ध, दीर्घकाल स्थाई सिद्ध करना चाहे या नित्य सिद्ध करना चाहे, क्योंकि उसका आधार आश्रय करण वो तो रहता ही है, देर तक, इसलिए उसमें रहने वाला ज्ञान भी देर तक रहेगा, ऐसा करते हुए उन्होंने ज्ञान का यानी बुद्धि का ही बोध का ही नित्यत्व सिद्ध करना चाहा था उस शैली से, तो इसलिए पहले उसकी परीक्षा हो गई अंतःकरण की भी, वो भी साथ में लेकर के प्रसंगवशात कहा गया, प्रासंगिक है वो, उसमें वहां लिखा हुआ है भाष्य में उसी तरह से प्रसंग प्रस्तुत किया गया, ऐसे ही समझना चाहिए। मुख्य विषय तो बुद्धि ज्ञान वाला ही है, वो अंत तक फिर वही चला है, बीच में के रूप में तो बीच में वो भी आ गया। हाँ ठीक है, किन्हीं को नहीं, आगे देखिए पृष्ठ संख्या 443 सबसे निचला अनुच्छेद, नया अधिकरण शुरू हो रहा है, नया प्रकरण शुरू हो रहा है। तो अब तक जो हुआ उसको थोड़ा सा उद्धृत करते हुए नए प्रसंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मनसा खलु भो सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्ति लाभो नान्यत्र शरीरात्। मन का सेन्द्रिय शरीर में, इंद्रिय सहित शरीर में वृत्ति लाभ होता है, यानी मन सेन्द्रिय शरीर में ही रहता है, शरीर से बाहर नहीं जाता है, ये एक बात हुई जो पीछे आ गया था। न अन्यत्र शरीरात्, शरीर से बाहर नहीं होता है। एक को कई बार लोग कहते हैं इस बात को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि मन बहुत तीव्र गति वाला है, कि एक क्षण में यहां है और एक क्षण में कहीं दूसरे देश में चला जाएगा, सूर्य चांद्र पे चला जाएगा या अमेरिका जापान में चला जाएगा। कितनी तीव्र गति है, कितनी तीव्र गति है, कहीं भी चला जाता है ना मन। यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैव इति, सोते समय भी दूर दूर तक चला जाता है, उसको भी उस साथ में ले लेते हैं। तो वो इस तरह प्रस्तुति करते हैं जैसे मन यहां से बाहर चला जाता है। जब यहां बैठे बैठे आपको घर की स्मृति आ जाए, आ गई ना अभी अपने अपने घर की, तो मन दुनिया बताओ वैज्ञानिकों का कोई ऐसा है जो इतनी जल्दी आपको घर पहुंचा सके, कोई ऐसा वाहन आज तक बना है? नहीं बना, लेकिन मन देखो वहां तक पहुंच जाता है। तो मन की गति कितनी तीव्र होगी, बहुत तीव्र होगी ना। तो इस सबको कहते हुए एक मानसिकता क्या बनती है कि जैसे मन ही निकल करके वहां पहुंच गया, ऐसा बहुत लोग आपको कहते हुए मिलेंगे। तो उसकी दृष्टि से यह है कि मन तो शरीर वृत्ति वाला ही होता है, शरीर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। वो जो उस स्थान का हमें बोध हुआ अभी, वो स्मृति के रूप में हुआ है, ना कि मन वहां पहुंच गया है। पहले हमने उसको देख रखा था, यानी हमारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो ज्ञान अंदर था, या यूं कहो ज्ञान संस्कार था, अब उसकी स्मृति फिर से आई है। इसमें मन वहां चला गया ये तो कोई बात नहीं होती, लेकिन ऐसा बोलते हुए आपको बहुत लोग मिलेंगे, पुस्तकों में भी मिलेगा, प्रवचनों में भी मिलेगा, बहुत ऐसा प्रयोग करेंगे। तो न्याय दर्शनकार कहते हैं कि मन बाहर नहीं जाता, मन तो यहीं रहता है, शरीर में ही रहता है, शरीर वृत्ति वाला ही है। ये पीछे आ चुका, ये एक बात हुई पहले वाक्य में। दूसरा, जातुश्च पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयो, अल्प विराम लीजिए यहां, जाता के पुरुषस्य, जातुश्च पुरुषस्य, जाता पुरुष के, पुरुष मतलब कौन सा जो जाता है, उसका शरीर में रहने वाले बुद्धि आदि, बुद्धि सुख दुख आदि होते हैं, बुद्ध्यादयो विषयोपभोगो, विषयों का उपभोग जो जो भी है, बुद्धि आदि विषयोपभोग सीधा ले लीजिए, या बुद्धि आदि को अलग ले लीजिए और विषयोपभोग को अलग ले लीजिए, दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। ये सब कहां होते हैं, शरीर में ही होते हैं, शरीर से बाहर नहीं होते। शरीर से बाहर निकल गया तो कोई उसको भोग नहीं होगा उसका, शरीर के अंदर है तभी तक उसको भोग होते हैं, ज्ञान भी और सुख दुख आदि भी। सूक्ष्म शरीर वाला जो आपका था सुमन जी प्रश्न, पीछे भी मैंने उस दिन आप नहीं थी उत्तरित किया था, तो वो ज्ञान आदि जो होगा वो शरीर में ही होगा, बाहर निकला है, भले ही सूक्ष्म शरीर है लेकिन ये स्थूल शरीर नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। और जब सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता है तब भी आत्मा कुछ नहीं जान सकता अपने आप में, उसकी सामर्थ्य नहीं है। अत्यल्प शक्ति वाला, अत्यल्प ज्ञान वाला बिना साधनों के आत्मा नहीं जान सकता है, जिसका प्रतिपादन इन्होंने कई बार किया है बीच बीच में। मन को क्यों मानना पड़ता है, आत्मा बिना साधनों के नहीं कर सकता। तो एक तो बिना साधनों के आत्मा नहीं जान सकता, आत्मा की ऐसी शक्ति नहीं है, जब ये कथन होते हैं कि आत्मा की बहुत शक्ति है, बहुत जान सकता है, बहुत कर सकता है, कितना भी ऊंचा बन सकता है, वो इन साधनों के माध्यम से है। इन साधनों को हटा करके आत्मा एक थोड़ा से भी जगह बदल भी नहीं सकता, ना तो क्रिया कर सकता है ना जान सकता, उसकी सामर्थ्य नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, साधनों के माध्यम से, बुद्धि आदि जो परमात्मा ने दिए उसके माध्यम से वो कितना भी महान बन सकता है, कितने भी बड़े बड़े कार्य कर सकता है, उस रूप में शक्ति है, लेकिन अपने आप की नहीं है। जब तक वो बद्धावस्था में रहता है और कार्य करता है, और मुक्ति में जो उसको होता है, मुक्ति में जो ज्ञान होता है, वहां शरीर तो रहता नहीं है, न सूक्ष्म शरीर न स्थूल शरीर, वहां परमात्मा की सहायता से ही सारे कार्य करता है, परमात्मा ही उसका साधन बनता है, परमात्मा उसको वो चीजें उपलब्ध कराता है, देखना, जानना, गति, क्रिया या ज्ञान जो भी होना है, आनंद वो परमात्मा उपलब्ध कराता है। स्वयं आत्मा वहां भी नहीं कर सकता, क्योंकि कई व्यक्ति ये कहने लग जाते हैं इस आधार पे कि फिर तो मुक्ति में भी साधन चाहिए, जब आत्मा बिना साधनों के कुछ कर नहीं सकता तो मुक्तावस्था में भी तो कुछ ना कुछ प्रकृति का साधन होना चाहिए। उसका उत्तर यह है कि प्रकृति का तो निषेध किया है, वचन हमारे को मिलता है कि प्रकृति यानी शरीर वहां नहीं रहते, तो फिर कैसे करता है, वो परमात्मा की शक्ति से, सहायता से करता है। और इस विषय को सत्यात प्रकाश में कई स्थानों पर महर्षि दयानंद ने बहुत स्पष्ट लिखा है, परमात्मा की शक्ति से ही वो सारा कर पाता है। आगे देखिए, जिहासित हानम, अल्प विराम, जिहासित मतलब जिसको छोड़ने की इच्छा हो उसका हान करना यानी छोड़ देना। अगली बात, ईप्सित अवाप्ति, और जो ईप्सित यानी प्राप्त करने की इच्छा है उसकी प्राप्ति। सर्वे च शरीराश्रया व्यवहारा, जितने भी व्यवहार होते हैं वो शरीर के आश्रित होते हैं, त्याग करना है या लेना है, जो भी हमारे व्यवहार होंगे वो शरीर आश्रित होंगे, शरीर के बाहर नहीं। तत्र खलु विप्रतिपत्ते है संशयः, यहां पर अब इस विषय में शरीर की उत्पत्ति के पक्ष में एक प्रश्न खड़ा हो रहा है इनको, विप्रतिपत्ति के कारण से। प्रश्न क्या है, किमयम पुरुष कर्म निमित्तः शरीर सर्गः, ये जो शरीर की उत्पत्ति है ये पुरुष के आत्मा के कर्म कारण वाली है, यानी आत्मा के कर्म के कारण से ऐसा हो रहा है। आहोस्वित भूत मात्रात अकर्म निमित्त, अथवा भूत मात्र से हो जाती है, यानी भूत ऐसा बना देते हैं, पृथ्वी आदि जो कण है, जड़ चीजें हैं, वो शरीर को बना देती हैं, लेकिन अकर्म निमित्तक है, कर्म का उसमें कोई लेन देन नहीं है। ये शरीर कैसे बना, तो कर्म निमित्तक शरीर बना या अकर्म निमित्तक बना, इस विषय में संदेह है। तो श्रूयते खलु अत्र विप्रतिपत्ति रीति, इति श्रूयते, ये सुना जाता है, इसलिए यहां पर विप्रतिपत्ति है, भूतों से बना है, ठीक है, चेतन आत्मा है इसमें, ठीक है, ये सारी बातें तो सिद्ध हो गई। अब कर्म के कारण से बना है या बिना कर्म के बना है, ये एक विचारणीय बिंदु रह गया, ये संशय बाकी है। जो व्यक्ति आधुनिक दृष्टि से शरीर की उत्पत्ति मान लेते हैं और उसी से चेतना की उत्पत्ति मान लेते हैं, वो कर्म निमित्तक नहीं मानते, क्योंकि पूर्व जन्म को नहीं मानते वो, तो कैसे बना, क्यों कोई शरीर ऐसे बना, क्यों किसी का शरीर ऐसा है, क्यों किसी की इंद्रियां ऐसी हैं, तो उसमें वो कर्म निमित्त नहीं मानते, बस ठीक है, इकट्ठा हुआ और एक चेतना उत्पन्न हो गई, चेतना ही तब उत्पन्न होती है उनके मत में, तो पूर्व चेतना ही नहीं है तो कर्म पूर्व के धर्म अधर्म की वो बात ही नहीं कह सकते, निराधार है। और जो आत्मा को मानते भी हैं लेकिन पुनर्जन्म नहीं मानते, उनके लिए भी यही प्रश्न खड़ा होगा कि शरीर बना है तो अकर्म निमित्तक उनके पक्ष में। अभी विषय प्रारंभ हो रहा है, ये तो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, संशय उत्पन्न किया है। तत्रेदम तत्वम, इस विषय में ये तत्व है, यानी सत्य यथार्थ बात है, वास्तविकता क्या है, न्याय दर्शनकार जो मानते हैं वो ये सिद्धांत पक्ष रख रहे हैं। सूत्र बोलेंगे, पूर्वकृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति ही, पहले के जो कर्म हैं किए हुए वो पूर्वकृत कर्म हो गए, और उनका फल, फल मतलब जो धर्माधर्म है उससे, उसको यहां पर फल शब्द से कहा है, उसके अनुबंध से, उसके जुड़ने से तदुत्पत्ति ही इस शरीर की उत्पत्ति होती है, यानी कर्म, कर्मजन्य धर्माधर्म रूप संस्कार और उसके अनुरूप फिर ये उत्पत्ति होती है, उसका अनुबंध होता है, वो जुड़ता है संस्कार और फिर होती है। केवल कर्म को इसलिए नहीं लिखा इन्होंने, वो भी कथन में आता है, लेकिन कोई ये कह सकता है कर्म तो क्षणिक होता है, समाप्त हो जाता है, तो जो कर्म हमने किए वो कर्म तो समाप्त हो गए, वो खुद ही नहीं है कर्म। अभी जो खुद नहीं है वो हमारे को शरीर आदि कैसे दे सकता है? कर्म यानी क्रिया, कर्म का मतलब क्रिया होता है ना, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया वो कितनी देर रहता है? जब तक हमने किया तब तक है, उसके बाद तो है नहीं। तो अगर यूं कहें कि कर्म हमें शरीर आदि देता है, कर्म के अनुसार शरीर आदि मिलते हैं, तो कर्म तो अब है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो कैसे वो देगा? तो कर्म जन्य संस्कार, ये धर्माधर्म संस्कार जिसको फल शब्द से यहां पर इन्होंने कहा है, वो रहते हैं। और उसी को हम गौण तरह से ये भी प्रयोग कर देते हैं कि कर्म है हमारे, जो कर्म किए वो है, मतलब तो संस्कार रूप में है। तो भाष्य देखिए, पूर्व शरीर या प्रवृतिर वाग बुद्धि शरीरारंभ लक्षणा तत्पूर्व कृतम कर्मोक्तम। तो पहले शरीर में जो प्रवृत्ति हुई, कैसी प्रवृत्ति? वाग बुद्धि शरीरारंभ लक्षणा, वाणी बुद्धि और शरीर, बुद्धि मतलब यहां अंतःकरण ले लेंगे, इंद्रिय ले लेंगे, वाणी मतलब तो ये बाह्य कर्म इंद्रियां हो गई, बुद्धि मतलब तो अंदर का वृत्ति आदि हो गई, और शरीर के आरंभ स्वरूप वाली, आरंभ मतलब वही क्रिया है, उसके स्वरूप वाली जो प्रवृत्ति है उसको तत्पूर्व कृतम, उसे पूर्व कृत कहेंगे, और कृत को ही यहां पर खोल दिया कर्म उक्तम, तत्पूर्व कृतम कर्म, पूर्व कृत कर्म कहा गया है। तस्य फलम तज्जनितो धर्माधर्मौ, और उसका फल क्या है? उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न जो धर्माधर्म है। आगे तत्फलस्य अनुबंध आत्मसंवेतस्य अवस्थानम्, और उस फल का यानी धर्माधर्म का अनुबंध जुड़ना, सूत्र में जो अनुबंध शब्द कहा, और इस अनुबंध को खोल रहे हैं आत्मसंवेतस्य अवस्थानम्, आत्मा से जुड़ करके आत्मा के साथ साथ उसका रहना, आत्मा के साथ साथ वो चलेगा, ये अनुबंध हो गया। तेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्यस्तस्य उत्पत्ति शरीरस्य, तो इससे प्रयुक्त यानी ये जो धर्माधर्म है या फल है, इससे प्रेरित जो भूत हैं उनके द्वारा उस शरीर की उत्पत्ति होती है। न स्वतंत्रेभ्य, स्वतंत्रेभ्य भूतेभ्य, कर्म निरपेक्ष भूतों से, कर्म निरपेक्ष जड़ पदार्थों से शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है, कर्म सापेक्ष ही होती है। कर्म सापेक्ष होगी तो अब जड़ प्रकृति परतंत्र हुई है, स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र का मतलब है कर्म निरपेक्ष है, तब स्वतंत्र, बस अपनी तरफ से जैसा शरीर बनाना था बना दिया उन्होंने। आगे यदधिष्ठानो अयम आत्मा अयम अहम इति मन्यमानो यत्र अभियुक्तो तत्र उपभोग तृष्णया विषयानुपलभमानो धर्माधर्मौ संस्करोति तदस्य शरीरम। अल्प विराम। यदधिष्ठानो अयम आत्मा, जिस अधिष्ठान वाला ये आत्मा होता है, अधिष्ठान मतलब ये शरीर ही हुआ, अयम अहम इति मन्यमाना, ये मैं हूं ये मानता हुआ, मैं हूं ये मान के काम करते हैं हम, शरीर को भी तो मैं ही मानते हैं, उस रूप में कोई दोष नहीं है, एक सामान्य रूप से हम शरीर को मैं मानते हैं, मैं कथन करते हैं, मेरे को चोट लग गई है, मैं ये हूं, एक गौण भाषा में ठीक है, लेकिन अगर समझ है हमारे को कि आत्मा इससे भिन्न है तो कोई बात नहीं है। हाँ, शरीर को ही जो मैं मान लेते हैं, चेतन को नहीं मानते, वहां फिर दोष आएगा। तो अयम अहम, यह मैं हूं, यह मतलब ये जो अधिष्ठान इससे शरीर, अयम अहम इति मन्यमाना यत्र अभियुक्तः, जहां उससे युक्त होता हुआ, अभियुक्त होता हुआ, यत्र उपभोग तृष्णया, भोग करने की इच्छा से, मुझे ये भोग करना है, मुझे ये सुख लेना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, इत्यादि उपभोग की इच्छा से, तृष्णा से, लालसा से, विषयान उपलब्धमाना, विषयों को प्राप्त करता हुआ, विविध शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों को प्राप्त करता हुआ, धर्माधर्म संस्करोति, धर्म अधर्म को सम्यक रूप से करता है, धर्माधर्म को तब करता है यानी उसका संस्कार पड़ता है, जहां पर यद अधिष्ठान उसको लेंगे तद अस्य शरीरम, वो इसका शरीर कहलाता है। तो यदि कोई अन्य आत्मा हमारे शरीर में है, अन्य सूक्ष्म जीव हैं या अनुशयी आत्मा है, लेकिन वो इस शरीर के आधार पर कर्म नहीं कर सकते, इस शरीर के आधार पर कर्म नहीं कर सकते, ना शरीर में भोग कर सकते हैं, वो उस आत्मा का ये शरीर नहीं कहलाएगा। शरीर तो उसी आत्मा का कहलाएगा जो इसमें रह करके कर्म करता है और भोग भोगता है। मनुष्य शरीर में कर्म और भोग दोनों ले लेंगे और अन्य शरीरों में भोग की मुख्यता रहेगी, बाकी सामान्य कर्म तो वो भी करते हैं। तो तेन संस्कारेण धर्माधर्म लक्षणेन, उस संस्कार से, कौन सा संस्कार? धर्माधर्म लक्षण संस्कार। तो यहां सूत्र में जो फल शब्द कहा गया था उससे धर्माधर्म का ग्रहण किया गया, और धर्माधर्म भी संस्कार। उससे भूत सहिते पतिते अस्मिन शरीरे, भूतों के सहित इस शरीर के समाप्त हो जाने पर, क्योंकि पूरे जीवन हमने बहुत से कर्म किए हैं, धर्माधर्म संस्कार है, और अब जब शरीर का पतन हुआ तो ये भूत सहित शरीर है वो पतित हो गया, नष्ट हो गया। पतिते अस्मिन शरीरे उत्तरम निष्पद्यते, फिर उसके साथ साथ दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, नए भूत के साथ संस्कार वही रहते हैं। निष्पन्नस्य चास्य पूर्व शरीरवत् पुरुषार्थ क्रिया। तो ये जो निष्पन्न शरीर है इसका, यानी जो नया शरीर है, उसकी पूर्व शरीर के समान पुरुषार्थ क्रिया, पुरुष के प्रयोजन के लिए ही क्रियाएं होती हैं। जैसे पिछले शरीर में क्रियाएं पुरुष के आत्मा के प्रयोजन के लिए हो रही थी, ऐसे ही अगले शरीर में भी होंगी। पुरुषस्य च पूर्व शरीरवत् प्रवृत्ति रीति, और पुरुष की आत्मा की पहले वाले शरीर के समान प्रवृत्ति भी होती है, क्रियाएं होती है। कर्मापेक्षेभ्यो भूतेभ्य शरीर संसर्गे सती एतद् उपपद्यते। तो ये जो पुरुषार्थ की, पुरुष के प्रयोजन वाली क्रियाएं और प्रवृत्ति है, ये कर्म अपेक्ष, कर्म सापेक्ष भूतों के द्वारा शरीर की उत्पत्ति मानने पर ही संगत लगती है, नहीं तो नहीं। यदि वैसे ही किसी को कुछ भी मिल गया तो वो कर्म निरपेक्ष होगा, और वो पुरुष के प्रयोजन वाला और पुरुष की प्रवृत्ति भी वैसी ही होगी, उसके लिए नहीं कहा जा सकता, वो तो फिर यूं ही किसी को कुछ भी मिल गया। आगे, और हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी प्रवृत्ति भी हमारे लिए ही तो होती है। इसको यूं देखिए, एक तो होता है कि शरीर बना तो पुरुष के प्रयोजन के लिए बना, वो कर्म सापेक्ष। कर्म निरपेक्ष में भी कोई कह सकता है कि जो शरीर मिला वो भी आत्मा के लिए ही मिला है, है तो आत्मा के लिए ही, उसके प्रयोजन की पूर्ति के लिए है। लेकिन हमारी जितनी क्रियाएं होती हैं वो हमारे लिए ही होती हैं, हम अपने लिए करते हैं। तो यदि हमने जो पहले किया और उसके अनुरूप हमें शरीर नहीं मिला, तो वो क्रियाएं हमारे प्रयोजन वाली कहां रही? यदि हमें नया शरीर कर्म निरपेक्ष मिलेगा, तो जो हमने पिछले कर्म किए हैं वो तो व्यर्थ गए, उसके अनुसार तो हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है। उससे जोड़ते हुए भी इसको देख सकते हैं। आगे, दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्य पुरुषार्थ क्रिया समर्थानां द्रव्याणां रथ प्रवृत्ति नाम उत्पत्ति ही। अल्प विराम। दृष्टा च, लोक के अंदर व्यवहार दिखा रहे हैं कि ऐसा देखा जाता है, उदाहरण दे रहे हैं, स्थूल उदाहरण है कि पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, पुरुष के एक गुण से, चेतन के एक गुण से, वो गुण कौन सा है? प्रयत्न, ये एक गुण कहा। प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्य, उसके द्वारा, प्रयत्न के द्वारा प्रयोग किए गए, प्रयोजित जो भूत हैं उनसे पुरुषार्थ क्रिया समर्थानाम द्रव्याणाम, पुरुष के प्रयोजन की, पुरुष के पुरुषार्थ के क्रिया करने में समर्थ, पुरुष के प्रयोजन की क्रिया को करने में समर्थ जो द्रव्य हैं उनकी, कैसे द्रव्य? रथ प्रवृत्ति नाम, रथ आदि की उत्पत्ति देखी जाती। अब किसी ने रथ बनाया तो पुरुष गुण प्रयत्न के द्वारा बना है, और उनमें जो भूतों का संयोग हुआ, यानी लकड़ी आदि, लोहे आदि का जो भी संयोग हुआ है, वो किस तरह से होता है? पुरुष के प्रयोजन के लिए क्रिया करने में वो समर्थ होता है कि भाई हमारे को ऐसी ऐसी जगह जाना है, ऐसी गति से जाना है, उसके लिए ऐसा ऐसा रथ बनाया है। तो जितने भी रथ आदि का निर्माण होता है वो पुरुष के प्रयत्न नामक गुण से होता है, और भूतों का संयोग ऐसा होता है जो कि पुरुष के प्रयोजन की दृष्टि से होता है। अब वाहन भी आजकल अलग अलग अलग बनते हैं, कि यात्रा वाले बनते हैं, कुछ दौड़ वाले बनते हैं, रेस के, वो अलग बनते हैं, उनका प्रयोजन अलग होता है। इसी तरह से हम अपने अपने ढंग से भी बनाते हैं, मान लो चिकित्सालय का वाहन है तो अलग ढंग से बनेगा, यात्रा का है तो अलग बनेगा, किसी वाहन का है इन आस्था वालों का है तो वो अलग तरह का बनेगा। जैसा भी बनता है वो पुरुष के प्रयोजन को ध्यान में रख के वहां भूतों का या जड़ वस्तुओं का संयोग किया जाता है। जैसे ये होता है ऐसे ही तथा उसी प्रकार से अनुमातव्यम, उसी प्रकार से यहां भी अनुमान करना चाहिए। कहा शरीरम अपीश, ये हमारा शरीर भी पुरुषार्थ क्रिया समर्थम उत्पत्तिमानम, पुरुष के प्रयोजन की क्रियाओं को करने में समर्थ योग्य उत्पन्न होता हुआ पुरुषस्य गुणांतरापेक्षेभ्यो भूतेभ्यः उत्पद्यते, पुरुष के गुणांतर की अपेक्षा से भूतों के द्वारा बनाया जाता है, जड़ वस्तुओं के द्वारा बनाया जाता है। तो पुरुष का गुणांतर यहां पर एक कहा गया, पीछे जो दृष्टा करके कहा था पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, प्रयत्न एक पुरुष का गुण बताया था, यहां का पुरुषस्य गुणांतरापेक्षेभ्यः, पुरुष के जो गुणांतर है उनकी अपेक्षा रखता हुआ, तो ये गुणांतर क्या है, धर्माधर्म प्रयत्न भिन्न, ये गुणांतर लिया गया। प्रयत्न वाला तो दृष्टांत दिया गया था, तो यहां भी जब ये शरीर हमारे लिए बना है, ये भी रथ की तरह से ही है, साधन है, तो ये ऐसा बनाया जाता है जो हमारे प्रयोजनों को पूरा कर सके, आत्मा के प्रयोजनों को पूरा कर सके, इसके लिए ये बनाया जाता है। तो यहां भी पुरुष के गुणांतर की अपेक्षा होगी, और वो गुणांतर है हमारा धर्माधर्म, धर्माधर्म संस्कार पूर्वकृत कर्म के अनुसार ये बनता है। इति यहां तक ये सिद्धांति ने पक्ष प्रस्तुत किया। बोलिए। ओम आचार्य जी प्रणाम। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे रथ बनाने में मनुष्य जितने पदार्थ का प्रयोग करना चाहता है अपने पुरुषार्थ के लिए उतना ही प्रयोग होता है, उसमें सारा जितना पदार्थ और पड़ा होता है वो सारा प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार से शरीर की प्रवृत्ति में भी सारे भूत जितने हैं उनमें से उतना ही अंश शरीर में बनने में प्रयुक्त होता है जितने की, ये प्रसंग नहीं है यहाँ पर, चाहे तो आप ले सकते हैं, इसमें कर्तृत्व नहीं लेना। आपने दो बातें कही, उसमें दो बातें निकल सकती हैं आपके कहने में, जैसे कि हम अपने प्रयोजन के लिए रथ बनाते हैं तो रथ में भिन्न भिन्न चीजें लगाते हैं, कोई गद्दा कैसा लगाता है, कोई हत्था कैसे लगाता है, कोई रंग आदि इत्यादि, यानी भूतों का संयोग अपने अपने प्रयोजन के अनुसार होता है। आपका मुख्य तात्पर्य तो यह था कि उसी तरह से भूतों का संयोग भी भिन्न भिन्न अनुपात में हुआ है, सामान्य रूप से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ ये प्रयोजन नहीं है। यहाँ पूर्व पक्षी का ये आशंका है कि भाई ये अपने आप बनते हैं, ये यानी सारे भूत अपने आप ही बन जाते हैं। जैसे यहाँ अपने आप का मतलब है कर्म निरपेक्ष, एक पक्ष है कर्म सापेक्ष, एक पक्ष है कर्म निरपेक्ष, या कर्म पे मुख्य केंद्रित है बात। भूतों का संयोग तो ठीक है, और वो भूतों का संयोग यथा योग्य जितना अनुपात चाहिए उतना होना चाहिए, वो तो दोनों ही मानते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और वो इस शरीर में किस किस भूत का उपादान है वो चर्चा पीछे कर चुके हैं ये, इसलिए इसमें किसका कितना अंश है या कौन उपादान रूप में है या कौन केवल साथ में संयुक्त है वो चर्चा तो हो चुकी, उसमें अभी कोई उस तरफ इस दृष्टांत को ना ले जाइए। आप चाहे तो कभी इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत दे सकते हैं, इस दृष्टांत का प्रयोग उस प्रसंग में कर सकते हैं कि हम अपनी इच्छा अनुसार जो चीज चाहिए होती है वो वैसी वैसी लगाते हैं। ऐसे शरीर में भी पुरुष के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न चीजें लगी हुई हैं, जितनी जितनी आवश्यक है उतना, लेकिन इसमें वो नहीं लेना आप उतना अंश कि जैसे हम अपनी इच्छा से अपने प्रयत्न से भिन्न भिन्न भूतों को जोड़ते हैं, अपनी इच्छा और प्रयत्न से, उस अंश को बोल रहा हूं अभी मैं, आपने बोलते समय वो भी बोला था पर यहां इधर आप वो नहीं लाए थे, वो ठीक था। और कौन कहने लगे ऐसे ही हम भी अपनी इच्छा से भूतों को अलग अलग संयोग करके लेते हैं, जैसे हम खाना अपनी इच्छा से बना लेते हैं, इतनी ये डालना है, इतना मीठा, इतना नमक और इतनी ये आटा लेना है, कर्म सापेक्ष में लेने तक ठीक है, कर्म सापेक्ष, क्योंकि इसमें हमारा कर्तृत्व नहीं है ना, शरीर का कर्तृत्व प्रत्यक्ष विरुद्ध है, हम शरीर के कर्ता नहीं है, निर्माता नहीं है, इसलिए वो प्रत्यक्ष से खंडित हो जाएगा, हम दृष्टांत के उस अंश को यहां पर नहीं लेंगे। राजेश जी, पृष्ठ संख्या 445 दूसरी पंक्ति जी, पतिते अस्मिन् शरीरे उत्तरम निष्पद्यते, उत्तरम हाँ। शरीर को क्या रहे? उत्तरम शरीरम, हाँ अध्याय हो जाएगा। निष्पन्नस्य चास्य शरीरस्य, निष्पन्न से चास्य शरीर से, उत्तर शरीर से। हाँ। और एक प्रश्न है 443 पर, नीचे से चौथी और तीसरी पंक्ति, शरीरा यतना शब्द आया है एक बार, और एक बार आया शरीर आश्रया, तो दोनों कोई भिन्न भिन्न एक ही बात है। पंक्ति का अर्थ एक बार फिर से, शरीर आयतना बुद्धियादयो विषयोपभोग, बुद्धि आदि विषयों का जो उपभोग है वो शरीर के आधार वाला होता है। आयतन मतलब जी आश्रय, वही अर्थ है आयतन, आधार शरीर में ही होता है, और उधर वो जो सारे व्यवहार है वो भी शरीर आश्रय है, एक ही बात है। और बुद्धियादय बहुवचन है और विषयोपभोग एक वचन, दोनों भिन्न है, अलग लेंगे। नहीं तो बुद्धियादय विषयोपभोग, बुद्धि आदि जो विषय का उपभोग, विषयोपभोग विषय कौन से, बुद्धि आदि, इसलिए यहां अल्प विराम भी लगा लेते हैं। शरीर आयतना बुद्धियादय, बुद्धि आदि शरीर के आयतन है, शरीर के आधारित हैं, हो गया। और विषयोपभोग हो, विषयोपभोग भी शरीर के आधार है, और वैसे भी लेना चाहें तो ठीक है। बुद्धियादि वो असमर्थ समास की दृष्टि से आपको अटपटा लग रहा होगा, बुद्धियादयो विषयोपभोग ये ना, क्योंकि बुद्धियादय उस पक्ष में, बुद्धियादय यदि बुद्धियादय को विशेषण बनाएंगे और विषयोपभोगा फिर होना चाहिए था, अगर पूरे समस्त पद का बनाएंगे तो। और दूसरे ढंग से जैसे मैं बोल रहा था उसमें मैं बुद्धियादि को विषय शब्द से बोल रहा था, वो असमर्थ समास की दृष्टि से लगेगा कि समस्त पद का विषय का विशेषण ये बुद्धियादयो हो गया, बुद्धि सुख दुख आदि जो विषय हैं, क्योंकि पीछे भोग को जो बताया था, बुद्धि क्या है, बुद्धि भोग भोग, बुद्धि को भोग ही कहा गया था, और आत्मा का भोग वो बुद्धि ही है, ज्ञान ही है, और कुछ नहीं है। अंततः आत्मा जो जितने भी भोग सुख दुख आदि और जो भी कुछ होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो जो भी भोग माने जाते हैं, वो एक तरह से ज्ञान रूप ही होता है, दूसरे ढंग से देखेंगे तो अनुभूति रूप होता है। ठीक है, आप किसी भी तरह कर लीजिए, जो पाठ मिल रहा है हमारे को, जैसे भी संगति लगेगी कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा जी, ये 60वें सूत्र का जो भाष्य है ये पंक्ति वाइज नहीं, एक बार समधि वाइज बता दीजिए कि क्या भाषा में कहा इन्होंने मोटे तौर पर। इन्होंने ये कहा कि पूर्वकृत पहले के किए हुए कर्म, और फल का मतलब है धर्माधर्म, जो संस्कार जिसको हम कर्माशय बोल देते हैं, उसका वो आत्मा से जुड़ते हैं, उसका अनुबंध होता है, जिस आत्मा ने उन कर्मों को किया उसी के साथ वो रहेंगे, दूसरे के पास नहीं जाएंगे। नहीं, भूत को अभी मत लाइए, भूत मतलब तो जड़ पदार्थ हो गए, प्रकृति के कण हो गए, उसको भी छोड़ दीजिए। हमारे प्रश्न तो ये था कि ये जो भूत आदि हैं, जड़ पदार्थ हैं, ये शरीर को कैसे बनाते हैं, कर्म निरपेक्ष या कर्म सापेक्ष? तो इनका तात्पर्य वो कर्म सापेक्ष बनाते हैं, और वो कर्म कैसे हैं, पूर्वकृत हैं हमारे। नहीं तो प्रश्न आएगा कर्म सापेक्ष है, बच्चा तो उत्पन्न हो रहा है अभी अभी, उसने कर्म तो किए ही नहीं है, शरीर का संयोग तो हो गया। यदि उत्पन्न होने के बाद के कर्मों को कोई घटाने लगे तो फिर कर्म का कारण नहीं माना जा सकता शरीर का, क्योंकि कारण पहले होना चाहिए। तो इस दृष्टि से उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए कहा कि पूर्वकृत कर्म यानी पूर्व शरीर में, और उनसे जो संस्कार उत्पन्न हो गए थे, उस संस्कार का संबंध आत्मा से, उस आत्मा के साथ में है, और उसके आधार पर भूतों का संयोग हमारे साथ में होता है, यानी प्रकृति के ये इन तत्वों से हमारा शरीर बनता है। तो आचार्य जी, जैसे ये जो आप कह रहे हैं कि पूर्वकृत कर्मों के आधार पर वो भूतों के संयोग से ये शरीर बन रहा है, कर्म सापेक्ष है, तो जितने ये 7 अरब की आबादी है सबका वो पूर्वकृत सापेक्ष एक तरह का है कि सबको एक तरह का शरीर मिला? 7 अरब ही नहीं, जो भी है संख्या की दृष्टि से नहीं, मनुष्यों की ही संख्या नहीं, बाकी भी सब प्राणियों की। मैं तो अपने मनुष्यों की लिए अपने कह रहे हो, मैं आपको उसको विस्तार कर रहा हूँ ना। आप प्रश्न कर रहे थे क्या सब मनुष्यों का हो जाएगा? हाँ, सब मनुष्य का तो हो जाएगा, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, सब प्राणियों का ऐसा ही होता है। तो अच्छा, भी प्राणी है, कर्म सापेक्ष शरीर की उत्पत्ति है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं जल पदार्थों में, जल में जल जल है, उसमें कोई करंट नहीं लगता, पर वही जब निमित्त वशात होता है उसी से करंट पैदा होता है। तो अगर हम ये माने कि हाँ भूत में तो कोई चेतन नहीं, पर जब वो सारे भूत मिलते हैं तो चेतनता आ जाती है। ये देखो, ये दृष्टांत वैश्य में कर रहे हैं, इनकी आपकी थोड़ी विवेचना करते हैं इसमें। आपने जो पूछा है उसका उत्तर तो बाद में दे लेंगे, आप लोगों ने किसी ने सुना हो तो देखिए ये क्या सिद्ध करना चाह रहे थे और उसके लिए इन्होंने क्या दृष्टांत दिया, इस पे ध्यान दीजिए। कौन बताएगा? यह ध्यान बताइए, चेतन उत्पन्न हो जाता है, ये इनका प्रतिपाद्य था जो अंत में बोले ना, उसको सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुछ वाक्य बोले। अर्थात ये इस बात को का खंडन करना चाहते हैं कि जो चेतन अलग से माना गया है वो नहीं है, अलग से चेतन नहीं है कोई आत्मा, और उस अन्य किसी चेतन के कारण से इस शरीर में चेतना आ गई है ये भी नहीं मानना है। ये इनका प्रतिपादन ये है कि भूतों के संयोग से ही चेतन उत्पन्न चेतनता उत्पन्न हो जाती है, तो वैसे चर्चा पीछे हो चुकी है, ये हुआ। और इसके लिए दृष्टांत क्या आपने दिया, जैसे पानी में करंट नहीं होता है लेकिन निमित्त से उसमें करंट आ जाता है, वैशव में पता लगा, पकड़ में आया? अगर ध्यान दो, मतलब प्रस्तुति हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। आप भले जो भी सिद्ध करना चाह रहे हो लेकिन आपने दृष्टांत में गलत ढंग से प्रस्तुत किया तो खंडित हो जाएगा, आपका दृष्टांत खंडित होगा। अगर ये इन्होंने जो दृष्टांत दिया था कि पानी में अपने आप में तो करंट नहीं होता है लेकिन निमित्त से आ जाता है, कब जाने बिजली का तार उससे जुड़ जाए और उसका संबंध पावर हाउस से हो तो पानी में भी करंट आ जाता है, तो करंट तो हो गया चेतना की तरह से। नहीं आचार्य जी, मेरा ये मतलब नहीं, अभी बात सुन लो। आप जो कहोगे वो मान लेंगे, जो आपने बोला है उसकी मैं केवल विवेचना कर रहा हूं, क्योंकि हम न्याय दर्शन काफी पढ़ चुके हैं, दृष्टांत बहुत आ चुके हैं। ये मैं ये जोर देना चाहता हूं कि दृष्टांतों में कैसे हम त्रुटियां कर जाते हैं, आपको विवेचना करके बताएंगे तो आप कह दोगे नहीं ये तो गलत है, मेरा ये तात्पर्य नहीं था, लेकिन वो बोल कैसे दिया, एक नैयायिक इस ढंग से कैसे बोलेगा, इस तरह का दृष्टांत कैसे देगा, यानी सोच करके बोलना होता है, ऐसे ही नहीं बोल देना होता है, उसको केवल मैं बताने के लिए कर रहा हूं। ये त्रुटि आपसे ही नहीं, किसी से भी हो सकती है, मेरे से भी हो सकती है, जब मैं हम लोग पढ़े लिखे भी जो कब ध्यान से नहीं बोलते तो गलत हो जाता है, पहले से विचारा नहीं होता, अचानक कोई दृष्टांत देते हैं तो त्रुटियां हो जाती हैं, और ऐसा होने पे दूसरा खंडित कर देगा हमारे को। फिर से बोलता हूं, वो जो आपने तार लगाया उसमें पानी में, उस करंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पूरे बांध पे जो बिजली से पानी से बिजली तैयार होती है उस बिजली की मैं बात कर रहा था। अच्छा चलो ठीक है, तो अब ये और भी गलत हो जाएगा। इसमें दो तरह से गलत होगा, एक तो वो तथ्य आपको नहीं पता है कैसे बनती है, यानी इनका जो आधार है जिस ज्ञान के आधार पर ये बोल रहे हैं वो गलत है, उसको अभी वो भी बिल्कुल गलत है, वो तो छोड़िए। और इसमें भी देखेंगे ना तो वो बिजली कहां पर उत्पन्न हुई, नहीं बिजली चेतन, बिजली जो करंट बना जो हम चेतनता की, वो कहां रहती है, पानी में रहती है या और कहीं रहती है? ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा लोगों में कथन था, बोलो माइक लो। आपने एक नहीं नहीं आपने एक नाम लिया कि वहां ऐसा बोलते हैं। एक समय था जब सरकार ने बांध बनाए तो नहरों से पानी भी देते थे खेतों में, और फिर उससे बिजली भी बनानी शुरू कर दी वहां पर, तो लोगों ने आंदोलन किए या लोगों में आ गया, बोले हमारे को ऐसा पानी दे रहे हैं जिसमें से बिजली निकाल ली है। अब फसल में कैसे ताकत आएगी, मतलब उस तरह से जैसे कि आजकल वो मक्खन निकला हुआ दूध होता है ना डेयरी में, टोंट कहो जो भी कहो आप उसको, कि भाई घी तो निकाल लिया, और घी निकला या तो मलाई हटा ली, घर का ले लो तो मलाई हटा ली और बाकी का दूध हमारे को दे रहे। ऐसा लोगों के मन में आया था कि भाई बिजली बन रही है पानी से, इसका मतलब है तो पानी में से ही तो बिजली निकाली होगी, अब बिना बिजली वाला पानी हमारे को देते हैं, यानी रस रस तो निकाल लिया, गन्ने का रस तो निकाल लिया, जो फोका बचा यानी निस्सार था वो निस्सार पानी हमारे को दे रहे हैं। इस सरकार देखो कैसा धोखा कर रही है हमारे साथ में। इनके भी ज्ञान में वही उसी तरह का है। आप बिजली उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वहां पर, पानी कुछ नहीं करता, पानी में से बिजली नहीं बनती है, पानी ऊपर से गिरता है यानी वो उसका जो वेग होता है उससे वहां पर जो यंत्र है जिसको टर्बाइन बोलते हैं वो पंखों पे गिरता है, तो पंखा घूमने लगता है। उसके घूमने से वहां जो यंत्र बड़ी बड़ी मोटर होती हैं एक तरह से आप कहो, जिसमें तार रहते हैं बहुत से, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, उससे बिजली उत्पन्न होती है, वो एकदम नई उत्पत्ति है। जैसे ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, और लोग यूं कह देते हैं कि भाई नहीं ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, वो तो वहां से आ रहा है, ऐसा भी बोल देते हैं ना कई जने, पहले इस वस्तु को देखा तो वहां कुछ ज्ञान होगा तभी तो आया, शायद आप ही ने कहा था या किसने कहा था, लेकिन वहां से ज्ञान नहीं आता है, वहां से जो आया है वो तो ठीक है लेकिन ज्ञान नया उत्पन्न होता है। ऐसे ही वो पानी के गिरने से वो केवल चलता है। जो कोयले से बनती है वहां भी ऐसा ही होता है, कोयले से पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म होने से भाप बनाते हैं और भाप को वेग से छोड़ते हैं तो वाग से उससे वो टर्बाइन चलती है। घुमाना मुख्य है, घुमाने से वहां पर वो बिजली का है सिद्धांत है कि वहां चुंबक रहती है और उससे विद्युत उत्पन्न हो जाती है और उसको फिर वो संग्रहित करके तारों से भेज देते हैं आगे, तारों से लेकर के आगे चली जाती है। तो पानी से कुछ भी नहीं, पानी से बस इतना ही है कि पानी ऊपर से गिर रहा है और वो उसको चलाने में कारण बन रहा है, बाकी पानी से कुछ भी नहीं निकलता और न पानी से बिजली उत्पन्न होती है। पर कथन में कारण की दृष्टि से यही कहा जाता है कि विपन्न बिजली है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो कारण का मतलब उसमें से निकल के नहीं आ रहा है, वो एक सामान्य निमित्त बना है ऐसा, उसका किया, वो जो ऊर्जा थी ऊपर जो ठहरा हुआ था वो नीचे गिर रहा है बस उसका प्रयोग किया गया। पानी एक माध्यम बना है, उसकी जगह तेल से करो तो तेल से भी हो जाएगा, पर वो हम कर नहीं सकते, पानी उपलब्ध है हमारे लिए। हवा से चलता है जो पवन चक्की पन बिजली होती है, वो भी वही बात है कि हवा चल रही है और उससे वो पंखे बड़े बड़े घूमते हैं और उससे वहां नीचे मोटर होती है, बिल्कुल वही सिद्धांत है। पंखे को चलाने के लिए वहां पानी का प्रयोग किया, यहां पर हवा का प्रयोग कर लिया और वहां दूसरी जगह है जो ताप बिजली वहां उससे चला देते हैं। हाँ, कच्छ में, इधर राजस्थान में बहुत, ठीक है। तो वो तो एक आधार की बात गलत हो गई। अब दृष्टांत की दृष्टि से आप देखेंगे तो शरीर वहां क्या है, जल से बिजली उत्पन्न हुई, आपके कथन के अनुसार ले रहा हूं, जल से, जल में अपने आप में बिजली नहीं है लेकिन जल करंट को उत्पन्न कर देता है। ऐसे शरीर में भूतों में अपने आप में चेतनता नहीं है लेकिन भूत चेतनता को उत्पन्न कर देते हैं, कहां करते हैं, दूसरे में, अपने में, यहां तो अपने में लगेगा ना, वहां वो दूसरे में उत्पन्न हो रहा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य जी, आपने कहा था कि आत्मा का कोई बल नहीं होता है, लेकिन जो आत्मा बल बोला जाता है वो कौन सा बल है? इस माइक को पास में लोगे तो आपकी वाणी में बल आ जाएगा। ये जो अभी बल आपका कम था वो क्यों था? कम था ही नहीं इनका बल, क्यों था कम बल? देखें इसको पास में लेके बोलना, देखें पास में, इसमें आवाज नहीं, थोड़ा और पास में तो ले, ओ बोलो बोलो जी जी। मैं कह रहा था कि जो आत्मा बल बोला जाता है, आपने बहुत कम आत्मा बल है आज। आपने आत्मबल कम है आज, तो आपकी आवाज तो बहुत कम आ रही है। पीछे से जी, ठीक है, तो ये साधन में हुआ ना, ठीक है। और आपको कभी भोजन ना मिले कई दिनों तक तो भी हम नहीं बोल सकते। तो आत्मा का अपना बल कुछ भी नहीं है, आत्मा को अगर यूं रख दिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता बिना करणों के। तो इस शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, आत्मा बल? आत्मा के, आत्मा जब साधनों से युक्त होता है, अब आत्मा के बल से, आत्मा की प्रेरणा से और ये सब सारे कार्य होते हैं, वहां जो प्रयत्न है, ज्ञान है, इन सब के आधार पर वो अच्छा करेगा। कर इसका मतलब आत्म प्रेरणा, प्रेरणा ऐसा हमारा ज्ञान है, इतना विश्वास है, आत्मविश्वास है और बहुत ऊंचा लक्ष्य है, सहनशीलता है इत्यादि जो अंदर रहते हैं तो व्यक्ति बड़ा काम कर जाता है। यही उसका आत्मबल है, डरता नहीं है वो दुखों से, परेशानियों, विरोध से, ये आत्मबल है। वैसा बल जो क्रियाएं हो रही हैं वो बल आत्मा का नहीं है, साधनों का बल है। वो जैसे रेल चलाते हैं, पीछे कई बार मैंने बात रखी है, ये रेल को एक चालक चला रहा है, एक या दो जितने भी चलाते हैं, तो ये किस चालक की ताकत है ना, वो इतना चला रहे हैं नहीं। और अगर वो इंजन नहीं हो जो रेल पे लगा हुआ है, दूसरा इंजन हो तो वो चला सकता है वैसे ये है ठीक। तो इस पर अब नास्तिक कहता है, यानी जो जो कर्म सापेक्ष, नास्तिक का एक अर्थ हम लेते हैं परमात्मा को मानने वाला या नहीं मानने वाला, वो एक अलग दृष्टि है। और एक ये है कि जो पूर्व जन्म को नहीं मानता है वो भी नास्तिक है, कि आत्मा पहले भी थी, आत्मा के अस्तित्व को, नास्तिक मतलब अस्तित्व को जो नहीं मानता है वो है। तो जो पूर्व कर्म को नहीं मान रहा है इसका मतलब है वो जन्म से पहले आत्मा को भी नहीं मान रहा है, इस रूप में वो नास्तिक है। तो बोलता है 61वां सूत्र बोलेंगे, भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत तदुपादानम। भूतों में अन्य जो शरीर से भिन्न है, पत्थर है, चट्टाने हैं, मिट्टी ढेले हैं इत्यादि, रत्न है, कोयला है इत्यादि, उन भूतों में मूर्ति के उपादान के समान, उनमें भी तो आकार प्रकार बनता है ना, अन्य चीजों में भी उसके समान, तदुपादान हम शरीर में भी बन जाएगा, इसमें कर्म सापेक्ष की क्या बात है। ये जो इतनी सारी चीजें बनती हैं ये कर्म के अनुसार थोड़ा ना बनती हैं, कर्म के अनुसार आप शरीर को कह रहे हो, ये बाकी चीजें तो बन जाती है ना यूं ही, तो ऐसे शरीर भी बन जाएगा। भाष्य, यथा कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यो निर्वृत्ता मूर्तयः, जैसे कर्म के बिना भूतों से मूर्तियां निर्वृत्त हो जाती हैं, बन जाती हैं। उदाहरण दिया सिकता यानी रेत, शर्करा थोड़े मोटे मोटे कण, पाषाण और बड़े, गैरिक यानी गेरू, और अंजन, अंजन भी एक पत्थर आता है, अंजन जिससे बनता था उससे पीसते हैं, एक पत्थर पत्थर जैसा आता है, प्रभृतया इत्यादि, पुरुष कारित्वाद उपादीयन्ते, पुरुषार्थ कारित्वाद उपादीयन्ते, पुरुष के प्रयोजन को करने वाली, प्रयोजन वाली ये ग्रहण की जाती है, पुरुष के प्रयोजन के लिए लिए जाती है। तथा कर्म निरपेक्षेभ्यो भूतेभ्यो शरीरम उत्पन्नम पुरुषार्थ कारित्वाद उपादीयते इति, इसीलिए कर्म निरपेक्ष भूतों के द्वारा शरीर उत्पन्न हो जाता है और पुरुष के प्रयोजन वाला होने से उपादीयते लिए जाते हैं। हम भी इन वस्तुओं को लेते हैं अपने प्रयोजन से, ऐसे इनका भी ग्रहण हो जाता है, कर्म निरपेक्ष होता है, पुरुष प्रयोजन को हटा नहीं रहे, ये पुरुषार्थ रूप प्रयोजन तो रहेगा लेकिन कर्म निरपेक्ष रहेगा, ऐसा मान लिया जाए, कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए सिद्धांती बोल रहा है, सूत्र बोलेंगे न साध्य समत्वात, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? साध्य सम होने से, पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दिया, एक दृष्टांत दिया, हेतु नहीं दिया था, दृष्टांत दिया था, बोले जो आपने दृष्टांत दिया ये साध्य सम है, अभी ये सिद्ध नहीं है कि ये जो पत्थर आदि बनते हैं ये कर्म निरपेक्ष बनते हैं, ये भी सिद्ध नहीं है आपका, ये सिद्ध नहीं किया है आपने, आपने बस बोल दिया है ऐसा, तो ये भी साध्य सम है, इसलिए ये आपका आधार नहीं बन सकता, इसके आधार पर निश्चय नहीं कर सकते। भाष्य, यथा शरीरोत्पत्ति कर्म निमित्ता साध्या, जैसे शरीर की उत्पत्ति कर्म अकर्म निमित्त है, ये साध्य है, ये अकर्म निमित्त जो कि अभी चर्चा चल रही है साध्य कोटि में है, जिसको कि ये सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी, अकर्म निमित्तक शरीरोत्पत्ति को सिद्ध करना चाह रहा है, यानी वो साध्य है। ऐसे ही सिकता शर्करा पाषाण गैरिक अंजन प्रभृति नाम अपि अकर्म निमित्त सर्ग साध्य अल्प विराम, ये जो अंजन प्रभृति शर्करा आदि आपने कहा ये भी अकर्म निमित्तक इनकी उत्पत्ति हो, ये भी साध्य कोटि में है, अभी इसको आप उदाहरण नहीं बना सकते, उदाहरण तो सिद्ध का ही बन सकता है। साध्य समत्वात असाधनमिति, चूंकि ये साध्य सम है इसलिए असाधन है, आपकी बात को सिद्ध करने में प्रमाण नहीं बनेगा, ये आधार नहीं बनेगा। भूतेभ्यो मूर्ति उपादानवत इति च अनेन साध्यम्। भूतों से मूर्तियों का उपादान होता है, मूर्ति उपादान के समान, ये अनेन साध्यम्। इसके पूर्व पक्षी के द्वारा इसको भी सिद्ध किया जाना चाहिए, पहले आप इसको सिद्ध करो कि ये अकर्म निमित्तक है। आगे 63वां सूत्र सिद्धांति का ही है, बोलेंगे न उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोः। तो बोले न, आपका कथन ठीक नहीं है, आपने जो उदाहरण दिया है वो भी गलत दिया है, विषम उदाहरण दिया है, दूसरे ढंग से आप खंडन कर रहे हैं उसका, कि उत्पत्ति निमित्तत्वात् माता पित्रोः, शरीर के संबंध में तो माता पिता की भी उत्पत्ति के निमित्त होते हैं, ये जो भूतादि पत्थर बताए इसमें वो कोई निमित्त नहीं होते हैं इस तरह से, इसलिए दृष्टांत में भेद है। भाष्य देखिए, विषमश्चायम उपन्यासः, ये जो आपने दृष्टांत दिया था मूर्ति आदि के उपादान के समान, ये विषम उपन्यास है। कस्मात् निर्बीजा इमा मूर्तयः उत्पद्यन्ते, बीज पूर्विका तु शरीरोत्पत्ति, ये जो मूर्ति पत्थर आदि आपने बताए ये तो निर्बीज होती है, इनका बीज नहीं होता है, जबकि शरीर आदि की उत्पत्ति तो बीज पूर्वक होती है। आगे माता पित्री शब्देन लोहित रेतसी बीज भूते गृह्यते, सूत्र में जो माता पिता शब्द का ग्रहण किया वहां पर लोहित और रेत, यानी लोहित का मतलब तो हो गया स्त्री बीज, रक्त बोलते हैं उसको, स्त्री बीज को, और रेतसी मतलब तो वीर्य पुरुष का बीज, बीज भूते गृह्यते उनका यहां पर ग्रहण किया गया है। तत्र सत्वस्य गर्भवासानुभवनीयम कर्म, अल्प विराम, अब इसमें कर्म कैसे हैं उसको बता रहे हैं कि यहां पर सत्वस्य यानी आत्मना, आत्मा जो चेतन है उसका गर्भवासानुभवनीय कर्म है, गर्भ में गर्भवास के समय अनुभव करने योग्य जो कर्म है वो उसके है। गर्भावस्था में जो कष्ट भोगता है, दुख होता है, जो भी बंधन होता है उसको भोगने के उसके कर्म है, इसलिए वो वहां पर आया है। कोई आत्मा क्यों उसी शरीर में आया, उसी परिवार में आया है, किसी माता के घर में वही आत्मा क्यों आया, दूसरी आत्मा क्यों नहीं आई, तो जो आत्मा आया उसके कर्म वहां हैं। तो गर्भ का अनुभव भी, गर्भ के काल का भी, और बाद में भी जो परिवार की सुख सुविधाएं मिलती हैं या कष्ट बाधाएं आती हैं उनको भी साथ में जोड़ लीजिए। तो कर्म के बाद में अल्प विराम, और पित्रोश्च पुत्र फलानुभवनीय कर्मणि, अल्प विराम, और पित्रोश्च यानी माता पिता के भी पुत्र के फल का अनुभव करने वाले कर्म होते हैं, दो कर्म उनके दो अलग अलग होते हैं, इसलिए अर्थात माता का भी कर्म है वहां पर, पिता का भी कर्म है, और बच्चे का भी जो आत्मा आई है उसका भी कर्म है, तीनों के कर्म वहां पर कारण बन रहे हैं, केवल आत्मा का कारण नहीं है, एक केवल एक जो जन्म लेने वाला है उसके कर्म का कारण नहीं है। किसी परिवार में कोई आत्मा आई है तो उन माता पिता का भी वैसा भोग होता है कि उस तरह के संस्कार वाली आत्मा उस परिवार में आई है, हर कोई नहीं आ गई, अलग अलग संस्कार वाली, न्यूनाधिक ऊंची नीची सब तरह से स्थितियां बनती हैं, तो माता पिता के कर्मों के अनुसार कोई आत्मा वहां पर आती है, हर कोई आत्मा नहीं आती है, एक बात, तो माता पिता का कर्म हुआ, और वो आत्मा उन्हीं उसी परिवार में क्यों आई है, वो उस आत्मा का, आने वाले बच्चे की आत्मा का भी कर्म होता है कि वो उसी परिवार में आई है, अन्य परिवारों में क्यों नहीं चली गई, तो इन माता पिता के यहां पर वही आत्मा क्यों आई, अन्य क्यों नहीं आई, कर्म कारण है, माता पिता के कर्म कारण है, और वो आत्मा उसी परिवार में क्यों आई, अन्य परिवारों में क्यों नहीं चली गई, आत्मा के अपने कर्म है। तो इनको बताया इन्होंने कि तत्र सत्वस्य कर्म एक बात, और पित्रोश्च कर्मणि, और माता पिता के कर्म, तो मातुर गर्भाश्रय शरीरोत्पत्ति भूतेभ्य प्रयोजयंती, तो ये जो सारे कर्म है, माता पिता के कर्म और उस बच्चे का कर्म आत्मा का, ये मातु गर्भ में, ये जो सारे कर्म है ये मातु गर्भाश्रय, माता के गर्भ में जो आश्रित है उसमें भूतेभ्य भूतों से, भूतों के द्वारा शरीरोत्पत्ति प्रयोजयंती, शरीर की उत्पत्ति को प्रयोजित करते हैं, उसका वैसा वैसा शरीर बनेगा। आजकल जब हम यूं कह देते हैं वैज्ञानिक लोग कि भाई गुण सूत्रों के अनुसार से होता है, क्रोमोजोम्स ऐसे होते हैं, उसमें भी ये काम करता है, इसका उत्तर वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, सामान्यतया यूं कह देते हैं कि माता पिता के गुण बच्चे में आ गए। बच्चे में कैसे आ गए? तो बोले कर्म के कारण नहीं है, ये तो माता पिता का जैसा बीज था उसके अनुसार से शरीर बन गया। सारे के सारे नहीं आते, वो तो मिश्रण हो जाता है ना। लेकिन कौन सा गुण पिता का आएगा, कौन सा माता का आएगा, ये अलग अलग होता है। हम रंग रूप में ही बता देते हैं कि भाई ये माता के अनुरूप है, पिता के अनुरूप है। कभी पिता के अनुरूप भी होता है, कभी माता के अनुरूप भी होता है। इसके अलावा बुद्धि आदि इंद्रियां बाह्य भी, वो सब भी, शरीर का आकार प्रकार, वो सब भी माता पिता में, कभी माता से कभी पिता से, वही क्यों होता है। और इसको जब हम क्रोमोजोम के स्तर पर देखते हैं, जिस क्रोमोजोम के स्तर पर देखते हैं, वहां सूक्ष्म स्तर पर जो ये अणुओं का संयोग होता है, यही क्यों हुआ, और कितने लाखों में कोई एक विकृति निकलती है, करोड़ों में कोई एक विकृति भी होती है, वहां इतने में ऐसा हो जाता है, वो ऐसा ही क्यों होता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, माता पिता का नहीं है, और ना ये कह सकते हैं कि पुरुष बीज और स्त्री बीज मिले हैं तो वहां यही क्यों मिले और ऐसे ही गुण क्यों हुए उत्पन्न, उस पर विज्ञान कोई उत्तर नहीं दे, बस ऐसा होता है। कैसे होता है कुछ नहीं पता है, क्योंकि वहां आणविक स्तर पर एक नई कोशिका का बनना बहुत सूक्ष्म चीज है। वहां जीन मिलते हैं और वहां पर जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और डी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो डीएनए आरएनए बोलते हैं जिसको, उनका और उनमें भी जो आणविक स्तर पर कार्य होता है वो बहुत अद्भुत है। वो किसी के नियंत्रण में हो रहा हो ये कुछ नहीं कह सकते, चुप है वैज्ञानिक भी। वो वहां वैसे ही क्यों हुआ उस आत्मा का, और फिर जो एक बार गुणसूत्र बन गए फिर तो उस वैसे ही अन्य कोशिकाएं बनती जाएंगी, फिर हमारे पूरे शरीर में एक जैसे गुणसूत्र रहते हैं। इसीलिए जैसे अंगूठे से पहचान करते हैं, ऐसे किसी की एक भी कोशिका मिल गई तो पहचान हो जाती है कि इसके ये गुणसूत्र हैं, ये इसी व्यक्ति के हैं, दो के कभी नहीं मिलते। जो आज डीएनए टेस्ट करते हैं जिससे पता लग जाता है व्यक्ति का भी, और अपराधों के बाद भी बाल मिल गया, एक चमड़ी का छिलका भी मिल गया, जो हम सफेद सफेद गिरता रहता है हमारे कमरे में भी, झाड़ू में भी आता है, वो कोशिकाएं गिरती रहती हैं, कुछ भी एक भाग मिल गया, लार का एक छोटा सा भाग मिल गया, जहां एक भी कोशिका है, उसी से पहचान हो जाती है कि ये वही व्यक्ति है। वो इतनी विशिष्ट सूक्ष्म रचना है, जो पहली बार होती है वो विशिष्ट रचना है, फिर उसके अनुसार वैसा ही शरीर बनता चला जाता है। तो ये क्यों वैसा ही जोड़ होता है, वो कर्म निमित्त तक हम स्वीकार करते हैं। वहां वो तो चुप है, उनको कोई इसका पता नहीं है, और ना वो कुछ कह सकते हैं, क्योंकि कुछ भी कहेंगे तो उनको प्रमाणों से सिद्ध करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष आदि यंत्रों से, वो कर नहीं सकते, परमात्मा को बता नहीं सकते, पूर्व जन्म को या कर्मों को बता नहीं सकते, इसलिए उसको वो बस एक तरफ रख देते हैं, भाई ऐसा हो रहा है हम ये कहते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा रहता है कर्म निमित्तक है, परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है, बहुत सूक्ष्म रचना है, बहुत बुद्धिपूर्वक रचना है, ऐसे नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल कर्म के आधार पर भी कहते हैं कर्म अपने आप दे देता है, परमात्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा को नहीं मानते। ऐसा मत आज भी प्रचलित है, जो परमात्मा को नहीं मानते बस कर्म हमारे को फल दे देता है, ठीक है, तो परमात्मा को भी मानना होता है, क्योंकि कर्म अपने आप में या कर्म का संस्कार जो है वो बुद्धि की स्थिति में नहीं है, वो चेतन नहीं है कि वो ऐसा इतना इतना व्यवस्था कर दे, या उसको कोई ये बोध नहीं है कि इस आत्मा ने ये कर्म किए तो इसको मैं ये फल दे दूंगा, ये इसके लिए ऐसा प्रस्तुत करूंगा, भूतों को इस तरह से संयोग करूंगा, ये कर्म या कर्म के संस्कार में नहीं घट सकता, इसलिए वो ईश्वर की व्यवस्था चेतन तो मानना पड़ता है। लेकिन परमात्मा भी अपनी दृष्टि से अपने आप नहीं करता है, जो चाहे जो कर दिया, वो कर्म सापेक्ष करता है, वो भी अपने नियमों से बंधा हुआ है, न्यायकारी है। आगे देखिए, तो मातुर गर्भाश्रय शरीरोत्पत्ति भूतेभ्य प्रयोजयंती, अल्प विराम, प्रयोजयंती मतलब कौन, एक कर्म उसको कर देते हैं। इति उपपन्नम बीजानुविधानम इति, इसलिए बीज का अनुविधान यानी बीज के अनुरूप ये शरीर हमारा बनता है, इसके पीछे भी यहां पर कर्म छुपा हुआ है। आगे सिद्धांति का ही सूत्र है, 56वां सूत्र बोलेंगे, तथा आहारस्य, जो हमने आहार ग्रहण किया है उससे जो शरीर आदि के निर्माण होता है उसमें भी ये कारण होता है। तो उत्पत्ति निमित्तत्वादिति प्रकृतम, उत्पत्ति निमित्त होने से। भाष्य, भुक्तम पीतम आहारः, जो खाया हुआ है जो पिया हुआ है उसको आहार आहार कहते हैं। आहार का मतलब खाया पिया दोनों, नहीं तो आहार का मतलब यूं हम लेने लगे जो खाया यानी चबा करके हमने खाया है, या तो कुछ चबा के खाते हैं कुछ थोड़ा वैसे ही चाट लेते हैं, और पीना सब कुछ आ गया इसमें आहार। तस्य पक्ति निर्वृत्तम शरीर रस द्रव्यम, उसकी यानी आहार की पक्ति से यानी पाचन से निर्वृत्त बना हुआ कौन रस द्रव्यम, जो रस द्रव्य है वह मातृ शरीरे च उपचिते, माता के शरीर में उपचित होता है वो रस द्रव्य होने पर, मातृ शरीरे च उपचिते माता के शरीर में उपचित होने पर, या उपचिते की जगह उपचीयते ये पाठ भेद भी है, मातृ शरीरे उपचीयते, बीजे बीज के माता के शरीर में जो बीज उपचित हो रहा है इकट्ठा हुआ जम गया और अब वो बढ़ेगा, गर्भाशय स्थे जो कि गर्भाशय में स्थित है उसमें बीज समान पाकम, बीज के समान बीज का पाक होता है यानी बीज के साथ साथ बीज के साथ साथ सम्यकतया से बीज के पाक के अनुरूप उसका पाक होता है। फिर से देखिए, तस्य पक्ति निर्वृत्तम रस द्रव्यम, रस द्रव्यम को इधर जोड़िए बीज समान पाकम रस द्रव्यम, पक्ति निर्वृत्तम पक्ति से निर्वृत्तम रस द्रव्यम, पक्ति से निर्वृत्त जो रस द्रव्य है वो कैसा होता है, माता के शरीर में जो चयन होता है बीज में गर्भस्थ बीज में बीज समान पाकम, तो बीज समान पाकम का अर्थ कि बीज के पाक के अनुकूल, कि वो बीज बने और पुष्ट होता जाए उसके अनुरूप वो बनेगा उस जैसा बनेगा। और बीज समान पाकम को दूसरे ढंग से खोलते हैं, बीजेन सह पाकम योग्यम, पाक योग्यम बीज के साथ साथ जो पाक के योग्य, बीज भी पकता है रस भी पकता है यानी बीज के अनुकूल वो पकता है, इस तरह का रस बनेगा जो उस बीज को अनुकूलता से चाहिए वैसा वैसा रस बनेगा। मात्रया च उपचयो बीजे, मात्रया मतलब है थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ, उपचयो बीजे उसका बीज में उपचय होता है, यावत व्यूह समर्था संचय, कब तक जब तक कि व्यूह में वो संचय समर्थ नहीं हो जाता है, यावत मतलब यावत के साथ पूर्ण व्यूह समर्थ जब तक नहीं हो जाता है तब तक वो संग्रहित होता है और वो उसको पोषण के अनुरूप हो जाता है तो बीज के पास जाता है और उसको वैसा वैसा पोषण प्रदान करता है। आगे संचितम च, और ये जो रस संचित हुआ है और बीज तक पहुंचा है उसी से अर्बुद मांस पेशी कलल कंडर शिरह पाण्यादिना च व्यूहे न इंद्रियाधिष्ठान भेदे न व्यूह्यते, और ये जो रस बना था खाया पिया हुआ ये इसके अनुरूप फिर बाद में अर्बुद और फिर मांस पेशी, ये क्या गर्भ की अवस्थाओं को आयुर्वेद में इन नामों से बताया गया है कि जब प्रारंभ में शुरुआत होती है तो वो तो बहुत छोटा सा होता है दिखता भी नहीं है या तो बहुत छोटा एक कोशिका होती है, लेकिन थोड़ा सा जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अर्बुद के गांठ की तरह से दिखता है, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह रहता है उसमें हाथ पैर सिर आदि अभी अभिव्यक्त नहीं हुए हुए होते हैं, एक गांठ की तरह से होता है बस शुरू में, अनेक कोशिकाओं का समूह उसको अर्बुद नाम से कहा, और वही अर्बुद थोड़ा सा फिर बढ़ जाता है ऐसा लगता है जैसे कोई मांस का टुकड़ा हो, पेशी वो थोड़ी और बड़ी पेशी की तरह से दिखने लगता है, कलल कलल भी एक थोड़ा नरम नरम सा पिंड जैसा वो प्रतीत होता है क्योंकि उसमें अस्थि तो होती नहीं है अभी हड्डियां तो बनी नहीं होती हैं, एक ऐसा रहता है, फिर कंडर फिर उसमें कुछ रस्सियां कंडराएं कहते हैं बांधने वाली रस्सियों जैसी स्नायु उस तरह की रचनाएं होने लग जाती हैं थोड़ी लंबी लंबी रेशे से दिखने लगते हैं, और फिर शिरह पाण्यादिना फिर हाथ पैर उसके निकलने लगते हैं उसी में से, इनके द्वारा व्यूहे ना और इंद्रिय अधिष्ठान भेद से, और उस तरह बढ़ते जाते हैं अलग अलग इंद्रियों का अधिष्ठान वहां पर होता है वो विकास होता जाता है इस प्रकार से व्यूहन होता है। व्यूहे च गर्भनाड्या अवतारितम रसम उपचीयते, और ये व्यूहन होने पर बाद में गर्भनाड़ी भी बन जाती है, नाभिनाल बोलते हैं जिसको, बच्चे की नाभि से जुड़ी भी रहती है वो नाल और माता के गर्भ से जुड़ी रहती है, पहले तो वहीं पर ही माता के दीवार गर्भ की जो दीवार है उसी में जो रक्त रहता है उसी से वो पोषण लेता रहता है, फिर नाली बन जाती है, नली बन जाती है, फिर उस नली से आता रहता है, वह व्यवस्था है। तो गर्भ नाड़ी से जो अवतारित रस द्रव्य है वो उपचीयते, उपचित होता जाता है, शरीर बनता जाता है वैसा वैसा वैसा। कब तक? यावत प्रसव समर्थमिति, जब तक वो प्रसव यानी उत्पत्ति में समर्थ नहीं हो जाता है, उत्पत्ति के लायक हुआ तब तक ये रस उसको देता रहता है। न च अयम अन्नपानस्य स्थाल्यादिगतस्य कल्पते, ये जो सब है ये अन्नपान थाली में अगर रखा हुआ हो तो वहां तो उससे ये बच्चे आदि पैदा नहीं हो जाते, या किसी के पोषण नहीं देता है वो, और खाने पर रस बनने पर विशेष प्रक्रिया है तब ही वो दे पाता है, ऐसे नहीं दे पाता है। तो इसको भी इन्होंने बताया कि भूत यदि अपने आप ही ये सब कर देते, भूतों में भी जो परिवर्तन होता है वो अपने आप यूं ही नहीं होता है, या तो पुरुष कारित होगा, हमने भोजन बनाया है तो वैसा वैसा हमने परिवर्तित कर दिया भोजन को, और दूसरा हमारे शरीर आदि के निर्माण में लगेगा तो वो कर्म से नियंत्रित रहता है। एतस्मात् कारणात् कर्म निमित्तत्वम् शरीरस्य विज्ञायते, इस कारण से शरीर का कर्म निमित्तक तत्व जाना जाता है। इसको दूसरे ढंग से भी हम देख सकते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, जन्म हो जाता है हमारा, तब भी जो हम खाते पीते हैं सबको सब चीजें अनुकूल नहीं आती हैं, किसी को प्रतिकूल भी हो जाती हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? और समान भोजन होते हुए भी कोई बहुत पुष्ट हो जाता है, कोई पुष्ट नहीं होता है। रोग आदि या अन्य कोई हानि के कारण हो, उनको छोड़ भी दें, उनको हटा भी दें, तो भी समान रूप से पोषण नहीं होता है सबका। आते हैं सबका भोजन या आमाशय आदि वो ठीक तरह से सब समान नहीं पचता है, अलग अलग पचता है। पचने के बाद में जो अवशोषण होता है उसमें से सार भाग का, वो भी किसी में बहुत अच्छा ग्रहण हो जाता है, किसी में अच्छा ग्रहण नहीं होता है, वो वैसे ही निकल जाता है। जिसमें पोषण अच्छा ले लिया जाता है तो उतने ही भोजन से पोषण को प्राप्त कर लेता है। ये सब क्यों भेद हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसमें भी हमारा कर्म कारण होता है, पिछला भी कर्म कारण होता है, और इस जन्म में भी जो हम आसन प्राणायाम आदि करते हैं, आंतों को सक्रिय रखते हैं तो अच्छा पाचन, अच्छा शोषण होने लगता है, और नहीं तो नहीं होता है। वो भी हमारा वर्तमान का कर्म जुड़ा हुआ है और पिछला भी इसमें जुड़ा हुआ है। आगे 65वां सूत्र बोलेंगे, प्राप्तौ च अनियमात। ये कर्म निमित्तक इसलिए भी मानते हैं कि प्राप्ति होने पर भी, यानी माता पिता का संयोग होने पर भी सदा बच्चे की उत्पत्ति नहीं होती है, तो प्राप्ति होने पर भी अनियम देखे जाने से। भाष्य, न सर्वो दंपत्यो संयोगो गर्भाधान हेतु दृश्यते, अल्प विराम, सभी दंपतियों का संयोग गर्भाधान का हेतु नहीं देखा जाता। तत्र असती कर्मणि न भवति सती च भवति इति अनुपपन्नो नियमाभाव इति, तो वहां पर कर्म के होने पर ही संतानोत्पत्ति होती है, नहीं तो नहीं होगी। दो तरह की बातें, एक तो होता है रोग आदि कोई है उसके कारण नहीं है, तो वो रोग भी है, कई बार कोई स्थिति होती है पुरुष में या स्त्री में संतान उत्पत्ति नहीं होती है, फिर चिकित्सा कराते हैं तो हो जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी दिखेगा, चिकित्सक कहेगा कोई कारण नहीं है, सब ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं होती है, सब ध्यान रख लिया फिर भी बच्चे संतान उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा भी देखा जाता है, और उनमें कभी भी फिर बाद में हो जाती है। तो शरीर आदि में भी कारण है, उसमें चिकित्सा आदि करवानी ही चाहिए, वो सब होते हुए भी कर्म भी वहां पर कारण होता है। जब तक उन माता पिता का कर्म नहीं होगा तब तक संतान नहीं आएगी वहां पर। हाँ, कोई संतानोत्पत्ति नहीं करता है, गर्भ निरोध के साधनों का उपयोग करके संतानोत्पत्ति नहीं करता है, वो एक अलग उसका विषय है कि उसने संतान को नहीं चाहा या कम चाहा। लेकिन संतान चाहते हुए गर्भ निरोधक का कोई उपयोग नहीं कर रहा है वो, और फिर भी संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है और स्वस्थ भी है, ऐसे स्थल पर कोई कारण तो होना चाहिए, वो ये कर्म निमित्त कर्म भी इसमें कारण माना जाएगा। दोनों हो सकते हैं, दोनों के हो सकते हैं, एक का भी हो सकता है, लेकिन तो उसमें थोड़ा सा आपस में मिला हुआ भी संबद्ध मानना चाहिए कुछ ना कुछ, एक का भी हो सकता है। तो तत्र असती कर्मणि न भवति सती च भवति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, असती कर्मणि न भवति सती च भवति इति, इस प्रकार से अनुपपन्नो नियमाभाव, नियम का अभाव भी अनुपपन्न है। वो कहने लगे कि कर्म का तो कोई नियम नहीं है यहां पर, अगर यूं कहें तो फिर तो सदा संतानोत्पत्ति होनी चाहिए, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, फिर भी सदा संतानोत्पत्ति होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं होती है। तो इसलिए यहां पर कहा कि यहां उपपन्न इति अनुपपन्न नियम अभाव, नियम का अभाव अनुपपन्न है, यानी नियम का भाव है यहां पर भी, कर्म का भी वहां पर नियमन है। आगे कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु शरीरोत्पत्ति हेतुषु नियमः स्यात्। और यदि आप ये मानो, पूर्व पक्षी की दृष्टि से कह रहे हैं कि कर्म निरपेक्ष भूतों से शरीरों की उत्पत्ति है, तो वहां पर भी नियमः स्यात्, नियम तो वहां पर भी आपको मानना पड़ेगा। अगर कर्म निरपेक्ष भूतों की उत्पत्ति है तो वहां भी आपको कोई ना कोई नियम तो मानना पड़ेगा। अल्पविराम, न ही अत्र कारणाभाव, लेकिन यहां पर कोई कारण का अभाव नहीं है, कारण तो यहां पर फिर भी आपको मानना ही पड़ेगा। नियमः स्यात् का मतलब यह है कर्म निरपेक्षेषु भूतेषु शरीरोत्पत्तिषु नियमः स्यात्, मतलब सदा गर्भाधान होना चाहिए, सदा उत्पत्ति होनी चाहिए। नियम का मतलब किस रूप में, यदि कर्म निरपेक्ष भूतों से ही चेतनता की उत्पत्ति मानी जाए तो आपके पक्ष में, पूर्व पक्षी के मत में ये नियम होना चाहिए कि सदा उत्पत्ति होनी चाहिए, ये नियम होना चाहिए। नहीं अत्र कारणाभाव इति, आप ये नहीं कह सकते कि यहां कारण का अभाव है। आपके पक्ष में तो कारण का अभाव है, भूतों का संयोग है, भूत आपके उपलब्ध हैं, स्त्री पुरुष भी उपलब्ध है, आपकी दृष्टि से तो कोई कारण का अभाव नहीं है, तो वो तो सदा उत्पत्ति होनी चाहिए, ये नियम होना चाहिए। सिद्धांति तो अपने ढंग से कहेगा, फिर भी जब नहीं होती है संतानोत्पत्ति तो वहां तो कर्म का कारण है, नियम ये जो कारण है इसलिए ऐसा देखा जा रहा है। आगे अथापि, और इसी बात को कह रहे हैं, सूत्र बोलेंगे, सिद्धांति का ही है, शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोगोत्पत्ति निमित्तम कर्मा। पीछे शरीर की उत्पत्ति में कर्म को कारण बताया, तो जैसे शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म, कर्म को यहां जोड़ दिए, शरीर की उत्पत्ति का निमित्त कौन, कर्म, अन्य भी निमित्त हैं, कर्म भी एक निमित्त है। शरीरोत्पत्ति निमित्तवत, शरीर की उत्पत्ति के निमित्त के समान संयोगोत्पत्ति निमित्तम, संयोग की उत्पत्ति का निमित्त भी कर्म है। क्यों ऐसा संयोग हुआ अणुओं का, उस संयोग की विभिन्न जो संयोग हैं हमारे, अलग अलग तरह के संयोग हैं, उसका भी कारण कर्म ही है, एक तरह से वो शरीर का ही भाग है। भाष्य देखे, यथा खलु इदम शरीरम, जैसे ये शरीर धातु प्राण संवाहिनी नाम नाड़ी नाम, धातु यानी वातपित्त कफ, प्राण यानी वायु आदि संवाहिनी, उनका संवहन करने वाली नाड़ियों का, धातु है मतलब सात धातु है, और प्राण का मतलब हमारे शरीर में देखो दो तरह की नलियां हैं, एक तो जिनमें रसादि रस रक्तादि बहता है जिसको हम रक्त नलिकाएं बोलते हैं, या अन्य भी हैं जिसमें कोई द्रव बह रहा है, और दूसरा प्राण का संवहन करने वाला यानी ये जो श्वास नलिका है, इसमें कोई द्रव नहीं बह रहा होता है, फेफड़ों में भी जो नलियां हैं इस भाग को ले लेंगे। तो धातु प्राण संवाहिनी नाम नाड़ी नाम शुक्रांता नाम धातु नाम च, और शुक्र पर्यंत जो सात धातुएं हैं उनका, ये यहां चूंकि शुक्रांता नाम धातु नाम आगे लिखा, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सात धातुएं, इसलिए जो पहले धातु कहा गया था इसका वातपित्त कफ भी लिया जा सकता है। स्नायु आगे च, स्नायु त्वक अस्थि शरीर शिरा पेशी कलल कंडराणाम च, तो ये अलग अलग शरीर के भाग हैं, स्नायु हो गई, त्वक त्वचा अस्थि शिरा पेशी कलल कंडराणाम च, और शिरोबाहु दराणाम सख्याणाम च, शरीर और बाहुएं उदर और सख्ती मतलब जांग साथल च, कोष्ठगतानाम, कोष्ठगा नाम लिखा है यहां पर, कोष्ठगा नाम ठीक है, तो कोष्ठ में रहने वालों का, किनका, वातपित्त कफानाम च, वातपित्त कफ जो कोष्ठ में रहते हैं, कोष्ठ का मतलब होता है ऐसा कोठा, कोठा होता है जिसमें अन्न आदि रखते हैं हम, तो शरीर में जो भी भाग ऐसे गोल से होते हैं जिसमें कुछ रखा जाता है उसको आयुर्वेद में कोष्ठ कहते हैं। साथल जांग जंग, जंघा वैसे आयुर्वेद में पिंडली को बोलते हैं, जंघा शब्द आयुर्वेद में पिंडी के लिए यानी घुटने से नीचे वाला जो भाग है उसके लिए आता है। हम लोक में जंघा मतलब घुटने से ऊपर वाले भाग को बोलते हैं। तो सक्थि साथल शब्द मिलता जुलता है उसका। तो कोष्ठ कैसा होता है, जैसे मूत्राशय ये भी एक कोष्ठ है, आते हैं पक्वाशय आमाशय है ये भी एक कोष्ठ है, पक्वाशय ये भी एक कोष्ठ है, मलाशय ये भी एक कोष्ठ है, ऐसे कोष्ठ कहते हैं जहां भी कोई चीज संग। पित्ताशय ये भी एक कोष्ठ है, शुक्राशय ये भी एक कोष्ठ है, गर्भाशय ये भी एक कोष्ठ है, ऐसे ये कोष्ठ कहलाते हैं। अलग अलग कोठे उसमें कुछ ना कुछ रहता है, एक पात्र जैसे होते हैं। तो कोष्ठ का नाम वातपित्त कफा नाम चा, इन कोष्ठों में जो वातपित्त कफ होते हैं उनका। आगे कहा मुख हृदय, मुख के बाद में कंठ जोड़ लीजिए। आप नीचे वाली पंक्ति में देखिए कंठ सन्निवेश है ना, जो कंठ शब्द लिखा हुआ है ये नीचे गलती से हो गया, इसको ये कंठ यहां से उठा करके मुख के बाद में रख लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए उधर का। तो मुख कंठ हृदय आमाशय पक्वाशय अधय स्रोत सामच। तो मुख हो गया, कंठ गला हो गया, हृदय हो गया, आमाशय वही है स्टमक, पक्वाशय नीचे वाला भाग, और अधय स्रोत साम नीचे जो निकलने वाले स्रोत हैं यानी सिरे हैं जहां से हमारा कुछ भी स्राव निकलता है उनका। परम दुख संपादनीय न सन्निवेश है न, ये जो इनका सन्निवेश है ये कैसा है, परम दुख संपादनीय है। ये बनना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई से बन सकता है। अगर हम बनाने लगे कैसे बनेगा, हम बनाने लगे बनेगा क्या, छोटी चीज भी नहीं बन सकती। कोई चीज हम बनाते हैं, कोई छोटी पहेलियां होती हैं कुछ बच्चों की, वो बनाते बनाते परेशान हो जाता है ना आदमी, बहुत कठिनाई से, बहुत कठिनाई से, बहुत सूक्ष्म है और बहुत कठिनाई से किया, थोड़ा सा किया तो फिर टूट गया, खराब हो गया ऐसे। तो ये जो शरीर बना हुआ है ये परम दुख संपादनीय, बड़े कष्ट से बहुत प्रयत्न से बन सकता है, ऐसे नहीं बन सकता है। ये जो इतना सारा व्यूहन है इन सब चीजों का जो बताया है यहां पर, परस्पर संबद्ध है, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, सामंजस्य है ये। तो परम दुख संपादनीय न सन्निवेश न व्यूहनम, ये जो व्यूहन है ये अल्प विराम ले लीजिए, व्यूहनम ये अशक्यम पृथ्व्यादि भी कर्म निरपेक्ष उत्पादयितुमिति, अल्प विराम। ये जो पृथ्वी आदि भूत हैं अणु हैं इनके द्वारा, ये जो कर्म निरपेक्ष हो तो इनके द्वारा ये बनाया ही नहीं जा सकता है। इतना विशिष्ट है रचना कि केवल भूतों के संयोग से ये नहीं बन सकता, कर्म सापेक्ष ही इनकी व्याख्या की जा सकती है। आगे इति इस प्रकार कर्म निमित्ता शरीरोत्पत्ति रीति विज्ञायते, ये शरीर की उत्पत्ति कर्म निमित्तक है। आगे एवं च प्रत्यात्म नियतस्य, प्रत्येक आत्मा के लिए जो नियत है अलग अलग, निमित्तस्य निमित्त का, निमित्तस्य अभावात, निमित्त का अभाव होने से, अगर ऐसा पूर्व पक्षी के मत में बोल रहे हैं, अगर पूर्व पक्षी का बात मानी जाए तो प्रत्यात्म नियत निमित्तस्य अभावात, अलग अलग निमित्तों के न होने पर निरतिशय ही आत्म भी संबंधात, निरतिशय यानी समान, अतिशय कहते हैं अधिकता से युक्त, यानी किसी में कोई विशेषता किसी में कोई विशेषता, और निरतिशय है इसका मतलब समान है, उचित मात्रा में, उचित मात्रा, उचित नहीं शब्द है, उचित मत बोलिए यहां पर, उचित यहां है समान अर्थ, एक जैसा, नहीं नहीं समान का मतलब है एक जैसा, एक जैसी होगी फिर तो। निरतिशय आत्मा भी, निरतिशय आत्माओं के, क्योंकि आत्माओं में भेद तो रहा ही नहीं, कर्म के आधार पर धर्म धर्म संस्कार के आधार पर ही तो भेद था, वो तो रहा नहीं, तो फिर निरतिशय आत्मा हो गई ना, समान एक जैसी आत्मा। निरतिशय आत्मा भी संबंधात, संबंध होने पर तो सर्वात्मनाम, च को हटा लीजिए, सर्वात्मनाम समान ही पृथ्व्याधि भी उत्पादितम शरीरम, तो समान ही कर लीजिए इसको, सर्वात्मनाम च समान, ये उस ढंग से बना हुआ था, तो संबंधात सर्वात्मनाम समान ही पृथ्व्याधि भी, समान पृथ्व्याधि के द्वारा उत्पादितम शरीरम, ये शरीर उत्पादित होना चाहिए, अल्प विराम, निरतिशय हो जाएंगे, समान रूप से होंगे। आगे पृथ्व्यादि गतस्य च नियम हेतु अभावात, और पृथ्वी आदि में स्थित नियम के हेतु का अभाव होने से, पृथ्वी आदि भूतों में तो कोई नियम का हेतु है नहीं, आत्मा में नियम का एक हेतु था, हो सकता था, जो धर्माधर्म संस्कार था उसको आप मान नहीं रहे हो, तो पृथ्वी आदि भूतों में तो भिन्नता है नहीं कोई, ऐसा कोई निमित्त भेद वहां तो है नहीं, वहां तो नियम का अभाव है, और आत्मा में आप मानोगे नहीं, तो सर्वात्मनाम सुख दुख संवित्ति आयतनम समानम प्राप्तम, तो सब आत्माओं को सुख दुख की संवित्ति यानी बोध का जो आयतन आधार शरीर है वो समानम प्राप्तम, एक जैसा प्राप्त होने लगेगा, सबके बिल्कुल एक जैसे होंगे। आगे यत्तु प्रत्यात्मम व्यवतिष्ठते, प्रत्यात्मम कर लीजिए बिंदी नहीं हो तो, और जो शरीर प्रत्यात्मम व्यवतिष्ठते हर शरीर, हर आत्मा के साथ अलग अलग व्यवस्थित है, तत्र शरीरोत्पत्ति निमित्तम कर्म व्यवस्था हेतु रीति विज्ञायते, वहां तो शरीर की उत्पत्ति का निमित्त जो कर्म है ये व्यवस्था का हेतु जाना जाता है। हर आत्मा के पास जो अलग अलग तरह का शरीर है, शरीर की भिन्नता है, इसकी व्यवस्था कौन करके है, किस नियम के आधार पर यह हुआ, तो यहां कर्म तो उसमें व्यवस्था कर सकता है, नहीं तो व्यवस्था नहीं होगी, फिर तो एक जैसा होना चाहिए। आगे परिपच्यमानो ही प्रत्यात्मनीयता कर्माशयो यस्मिन आत्मनि वर्तते तस्यैव उपभोगाय आयतनम शरीरम उत्पाद्य व्यवस्थापयति। परिपच्यमानो ही प्रत्यात्मनीयता कर्माशय, पकने को उद्यत जो कर्माशय, जिस जो कर्माशय है, कर्माशय तो बहुत सारा होता है, जब वो प्रारब्ध के रूप में आता है, पच्यमान होता है, फल देने को उन्मुख होता है, सारा कर्माशय एक साथ फल देने को उन्मुख नहीं होता, उसमें से जो थोड़ा सा है वो, तो परिपच्यमान जो प्रत्येक आत्मा का नियत कर्माशय है, यस्मिन आत्मनि वर्तते, वो जिस आत्मा में से जुड़ा हुआ रहता है, तस्यैव उपभोग है, उसके उपभोग के लिए ही आयतनम शरीरम आधार शरीर को उत्पन्न करके आत्मा को वहां व्यवस्थित करता है। तदेवम इसी प्रकार से शरीरोत्पत्ति निमित्तवत संयोग निमित्तम कर्म इति विज्ञायते, तो जैसे शरीर की उत्पत्ति का निमित्त कर्म था, ऐसे ही इस संयोग का निमित्त भी कर्म है ये जाना जाता है। क्यों इस प्रकार से हमारा ये व्यूहन या संयोग हुआ है, ऐसा ही क्यों हुआ, वो सब भी जाना जाता है। प्रत्यात्म व्यवस्थानम तो शरीर से आत्मना संयोग प्रचक्षमहे इति, और प्रत्यात्म व्यवस्थानम तो ये जो प्रत्यात्म व्यवस्था है कि प्रत्येक आत्मा में इसकी व्यवस्था है, ये क्या है, तो ये तो शरीर से आत्मना संयोगम, पीछे एक देखो इसमें प्रत्यात्म व्यवस्थापयति और नीचे जो शब्द आए थे उसको खोल रहे हैं कि जो प्रत्यात्म व्यवस्था है वो क्या है, शरीर से आत्मना संयोगम, शरीर के साथ आत्मा का जो संयोग है उसको प्रचक्षमहे कहते हैं। शरीर से आत्मना संयोग है, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, प्रत्यात्म व्यवस्थान क्या है, शरीर से आत्मना संयोगम, ये व्यवस्था को बता रहा है, व्यवस्थान को बताया, शरीर से आत्मना संयोग इसको हम ये कहते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है, कुछ हिमाचल जी, तो ये जो पहले आया कि माता पिता के पूर्व के फल से या कर्म धर्माधर्म से ही संतान वैसी होती है, ही मत बोलिए, हाँ फिर क्यों बोलते हैं, उनसे भी ठीक, तो माता पिता को भी उनके पूर्व के कर्मों के अनुसार वैसी संतान मिलती है, और संतान को भी उसके पूर्व के कर्म के अनुसार वैसे माता पिता बिल्कुल मिलता है। तो जैसे हमने कथाओं में ये सुन रखा है कि देवकी माता ने और वासुदेव भगवान ने इतने दिन किया तपस्या, तब जाके भगवान कृष्ण का उनके गर्भाधान हुआ, तो इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए उनके तो बच्चे बहुत होते रहे थे, तो सभी के होते रहते हैं, देखो अब ये सबके होते हैं, वो मार दिए गए थे ना, आपकी प्रस्तुति क्या झलक दे रही थी, मैं उसकी स्पष्टता के लिए बोल रहा हूं, उन्होंने इतने साल तपस्या की तब श्री कृष्ण वहां पर आए, कौन से बच्चे थे वो, आठवें बच्चे माने जाते हैं, सात बच्चों को, अब वो श्री कृष्ण ने जैसे तपस्या की भाई 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया विवाह के बाद भी, और फिर संतान की उत्पत्ति की, उस प्रसंग में आप कह सकते हो कि तपस्या की और अब एक उत्पन्न किया, तो उनके माता पिता ने तपस्या नहीं की, जो हमने कथाओं में सुना है उनकी तपस्या भंग कर दी आपने, वो जेल में थे ना, उनको कष्ट था, वो उनको कष्ट झेलना पड़ा ना, वो तपस्या है कष्ट, वही कष्ट है, फिर भी वो रहे वहां पर प्रसन्नता से, जैसा भी था भोगना पड़ा, यही तपस्या थी और क्या है, तो उनको किसी ज्योतिषी ने कह दिया या जिसने भी कह दिया कि भाई इनकी संतान तुम्हारे को मारने वाली होगी, जो आकाशवाणी हुई या जो भी घोषणा हुई, तो वो डर गया था, डर गया तो गया, ठीक है बच्चों को जिंदा ही नहीं रहने दूंगा, मार दूंगा, ठीक है, प्रणाम। सभी को सादर अभिवादन। ओम शाम। दो मिनट बैठेंगे, अंतर रुकवा दो। अस्तु। तो आपका पाठ तो दो दिन में समाप्त हो जाए।